राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नौ में विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। नारायण नारायण नारायण ठीक कहते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं तो कई तरह की बातें आती रहती है, उसमें उलझ जाते कैसे ध्यान करें। तो एक पुस्तक पढ़ी हुई बात याद आ गई, खूब ध्यान दे, बड़ी अच्छी लगी हमें बात, बहुत सुंदर लगी। चिंतन आता है ना, तो उसमें एक आप हो और एक आपका मन है, मन बुद्धि आदि कहते हैं, एक एक आप या दो हो, आप दो होते हुए भी बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के नहीं हो, मन आपका है, आप मन के नहीं हो, ठीक है ना। तो आप अलग हो, मन अलग है। अब ध्यान दे, बहुत मालूम की बढ़िया बड़ी उपयोगी बात है साधक की, जितनी बात याद आती है वो मन में आती है, आंख में नहीं आती है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन और अमल, उस मल है ही नहीं, सहज सुख राशि है, वो चेतन है, चेतन में कोई चीज नहीं आती, जड़ में कही आ जाएगी, और चेतन में कोई जड़ आती नहीं, चिंतन आता नहीं, तो आप में नहीं आता है ये बात एक आप मान लें। भीतर से मनुष्य क्या होता है कि वो मेरे में होता है, मेरे में चिंतन होता है, मेरे चिंतन हो गया तो ये गलती होती है, फिर वो मिटेगा नहीं, क्योंकि आप तो नित्य चेतन नित्य हो, तो फिर चिंतन भी नित्य होगा, वो फिर अनित नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा। जब आप में मान रहे हो, आपके साथ जो चीज मिल जाती है वो नित्य हो जाती है। आप पुण्य के साथ मिल जाए पुण्य नित्य हो गया, पाप के साथ पाप नित्य हो गया, स्वभाव के साथ स्वभाव नित्य हो गया, जो आप अपने में मिला लेते हो वो नित्य हो जाता है, आप नित्य हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो समझा ने वो भी अविनाशी हो जाता है। जैसे आग में पत्थर रहो तो चमक जाए, लकड़ी हो तो चमक जाए, कोयला हो तो चमक जाए, आग में जगह, ऐसे आप में जो मिला दे वो चमक जाएगी, वो नित्य हो जाएगी। तो ये बात है कि जो तरह तरह के संतन आते हैं वो आप में नहीं आते हैं। अभी से वो शंका तो कर लो, अभी आप में खुद में नहीं आते हैं, मन में आते हैं। चिंतन मन मन से होता है, निर्णय कोई करते तो बुद्धि से होता है, अंतःकरण में होता है, कर्ण में है, कर्ण कर्ण करता संस्कृत शब्द व्याकरण के शब्द है, मन तो आप में नहीं आते, ये मतलब है। मन बुद्धि में आते हैं, तो मन में आते हैं ये बात एकदम, इतनी एक बात बाद खूब मुख्य बात है, ये जो चिंतन आवे मेरे में है ये भूल होती है, मेरे चिंतन हो गया, मेरे को आ गया, मेरे में बता आ गई, ये खास भूल होती है। वर्ष बीत जाते हैं फिर भी चिंतन मिटता नहीं, मिटेगा से आपने अपने मान लिया, अपने हो चेतन, किसी जन्म में जाओ किसी जोड़ी में जाओ आप तो रहते ही हो, अरे अपने में मिल जाएगा चिंतन, अब चिंतन कैसे मिटे। तो खास बात है यह मार्मिक असली, तो चिंतन होता है तो मेरे में नहीं होता है, वो मन में होता है, और मन आपका है, आप मन के नहीं हो, आप मालिक हो, मन आपका औजार है, जैसे हाथ में काम करते हैं तो हाथ हुआ कलम से काम है, कलम हुई, ऐसे मन से चिंतन कर तो मन से हुआ, मन एक औजार है, आप मन नहीं हो, आपका मन है, तो मन में आता है अपने में नहीं आता है, ये पहले निर्णय कर लो, जो चिंतन होए अपने में नहीं आता है, खास बात है ये, भूल ये होती है, अपने चिंतन आता है, हमारे में मन आएगा, हमारे को संस्कार याद आ गया, हमारे को आ गया, हमारे को तो आता है, मन को मान लेते हैं अपने में, वो नित्य होता है, मिटता नहीं फिर, बहुत प्रयत्न करते हैं, बस मिट जाती उम्र, तो पहली बात यह है कि ये चिंतन मन में आता है, अपने में नहीं आता है। अभी अभी आगे विचार हो, शंका हो तो बोल दो, पूछ लो पहले, फिर आगे बात करें। ये पक्की मान लेना, आज से पक्की इस पर दृढ़ रहना, ये खास बात है। मानो आना जाना, उत्पन्न नष्ट होना करना, ये आप में नहीं है। आप तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल मल है ही नहीं आप में। सहज सुख राशि दुख भी नहीं है आप में। आप में सुख दुख नहीं है, आप में चिंतन नहीं है, आप में मनोरंजन नहीं है, मन में है। तो पहले ये बात मेरे अपने में नहीं है। आते जाते हैं, आप आते जाते थोड़ी हो, आप तो रहने वाले हो, चिंतन आने जाने वाला है, और वो आप में नहीं आता है। खास बात है ये, मन में आता है एक बात। अब दूसरी बात बतावे, मन में अच्छा आवे मंदा आवे, मंदा और अच्छा आने में आप राजी नाराज न हो। अच्छा चिंतन हुआ तो खुश हो गए, बुरा चिंतन हुआ तो नाराज हो गए। मन लगा तो राजी हो गए, मन नहीं लगा तो दुखी हो गए। क्या करें, उलझन हो गई, क्या करें तो दुखी हो गए। मन लगता नहीं, क्या करें। तो आप जो सुखी दुखी होते हो वो आप होते हो। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, प्रकृति में होने वाले को भोगता हो आप होते हो। तो भोगता प्रकृतिस्थो ही भोगते, सुख दुख सम दुख सुख स्वस्थ, ये स्वस्थ हुए और ये प्रकृतिस्थ हुए। तो प्रकृतिस्थ होने से प्रकृति में होने वाला अपने में जीता है। तो प्रकृति अलग है, आप अलग हो। मन बुद्धि इंद्रिया सब प्रकृति का है, क्षेत्र मात्र प्रकृति का है। जितना जो महाभूतान 24 तत्व सब प्रकृति का है। आप में आगे आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति का अंश है। मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृतिस्था नहीं, मन श्रेष्ठा ये प्रकृतिस्थ है। मई वंश हो जीव लू, आप परमात्मा का अंश हो, आप प्रवृत्त चेतन हो, ये जड़ है, ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति में अच्छा और मंदा हो, उनमें आप राजी और नाराज होते हो, ये समझ जोड़ लेते हो। आया मन में आप दुखी हो गए, आप तो ये वास्तव में आप नहीं आया है। मन में आने से आप सुख दुखी क्यों हुए, ये दूसरी बात है। अपने में नहीं है पहले मान लो, पीछे ये सुगम हो जाएगी। ये अपने में नहीं है, इस बात से सुखी दुखी नहीं होना है, राजी नाराज नहीं होना है, तटस्थ रहना है। उन दोनों को दृष्टा केवल प्रकाशक आप रहेंगे, ये प्रकाश ही है, ये आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो, आप प्रकाशक हो, प्रकाश ये प्रकाश प्रकाशक है, आप प्रकाश ही हो, सभी प्रकाश अंतर्गत आने वाले हैं। तो रहने जाने वाला अपने में नहीं है। कह तो देते हैं मन के धर्म, कह देते हैं बुद्धि के धर्म, कह देते हैं, परंतु भीतर में मान लेते हैं मेरे में, मेरे संकल्प गलत हो गया, आप नहीं हुआ, आपके मन में आया है। तो अपने में नहीं है, दृढ़ता से करो अपने में नहीं है। संकल्प गलत अपने खुद में नहीं है। इस उपाय याद करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल मल है ही नहीं, उसमें चिंतन मल है। शैल सुख राशि दुख आप में है नहीं, शैल सुख राशि दुख कैसे होगा। तो दुखी सुखी होना है ना, ये आप उस चिंतन के साथ में आप मिल गए। तो चिंतन सुख दुखी होना है, ये मिल गया है, तो सुखी दुखी होना नहीं चाहिए। उसमें सुखी होते होते हैं तो कह दो भले मन का हो गया आप में, फिर तो आप सुख दुखी क्यों हुए। हम मकान बैठे वहां वर्षा आ गई तो क्या हुआ, ओढ़ा पड़े तो क्या हुआ, गर्मी आ गई तो क्या हुआ, हवा चलती तो क्या हुआ, हमारे बंद ही आए ना। ये खास जानने की बात है, साधक के लिए बहुत आवश्यक बात है, बहुत मार्मिक बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो अपने में नहीं है क्योंकि मन में है। आत्मा कोई चाहिए जाए तो अपने में मान लिए, साथ शरीर के साथ एक होने से अपने मेरे थोड़ा मेरे दुखने हो गए, मेरे दुखना होते थे नहीं। ये हाथ में खड़ा हुई तो हाथ को अपना मान लेते हैं, बुखार आ गया मेरे को, बुखार आ गया, बुखार शरीर को आया है आपको नहीं आया है, शरीर के साथ होकर मेरे को बुखार आ गया, मेरे घाटा लग गया, घाटा लग गया धन का, नफा हुआ धन में, मेरे घाटा लग गया, मेरे को गया, छोरा मर गया, अरे मैं मर गया आज तो छोरा मर गया, अब तू कैसे मर गया। तो ये तादात्म्य कर लेते हैं, ये गलती करते हैं। तो सत्संग से क्या होता है, सत का संग होता है। सत का संग क्या मतलब, सत है वो चीज का बोध होता है। सत्य तत्व क्या है, सत्य तत्व आप हो, जो आप कोई विकार नहीं है। अभिमान कर देते वेदांत सुनकर राम ब्रह्मा जी कर लेते हैं, मान ही लेते हैं, ऐसे भी दुख होते रहते हैं। इसी का वो काम नहीं होता। ये ठीक अनुभव करना चाहिए कि अपने में नहीं है। कह देते मति के धर्म था, मन का मन था, कह देते ऐसा, अरे हो जाए दुखी सुख दुखी। तोते की तरह की राधे कृष्ण कृष्ण कह दिया, बिल्ली अभी राधे कृष्ण कह, तो कोई सीख भी काम नहीं आती, सीख भी बात काम नहीं आती। कहने में काम आ जाएगी, लिखने में काम आ जाएगी, व्याख्या में काम आ जाएगी, पर आपके काम नहीं आएगी। कृषि का मन बुद्धि में होता है, आप में क्षीण वही होता है, आप क्षीण होता है। मूर्ख आप हो तो विद्वान आप होते हो, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप कैसे मूर्ख कैसे विद्वान हो। ये गलती यहाँ होती है, इस जगह गलती है। जिससे गलती हुई जोड़ने दवाई, पेट में भूख लगे पीठ में हलवा बांधे ठीक हो जाएगा। जहाँ है वहां करो। तो ये आप में नहीं है, ये पहली बात समझ लो। आप प्रकाशक हो, आप दृष्टा हो, आप चेतन हो, आप अविनाशी हो, आप में परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन मन बुद्धि जैसे में होता है। आप एक ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी। गोस्वामी जी मेरा अनुवाद करते हैं ना, तो विलक्षण करते हैं। नमी वाशो जीव लोग जीव भूत सनातन कह दिया है, पर गोस्वामी जी लिखा बहुत विचित्र लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर सहसुराशी। पांच बात है। तो ऐसे आप हो, आप में नहीं है। आप ब्रह्म हो कहते ना, ये फायदे की बात नहीं है, मेरे में विकार नहीं, बहुत फायदे की बात है। मैं ब्रह्म में फायदे नहीं है, सिंह नहीं हो तो इधर होगा, तो मेरे में ये नहीं है। आते हैं मन में। अब मन में आने पर आप राजी नाराज होते हो, ये सुखी दुखी होते हो, ये अपने मान लेते हो। मोटर चलती है, चलती है मोटर, अब चला दी वह दुखी हो जाए, मोटर चल पड़ी मोटर, तो मोटर चल पड़ी तुम दुखी सुखी क्यों होते हो। मोटर तो चलती है, वो चलेगी, आप सुखी दुखी हो गए। तो इस तरह आप बीमारी हो शरीर की होगी, आप सुखी दुखी हो गए। आप में नहीं है, ये बात बहुत ही मार्मिक बढ़िया काम की, साधक की बहुत काम की चीज है। अपने में नहीं है तो अपने में नहीं है, एक तो एक उसे सुखी दुखी नहीं होना। आगे तो आ गया, मैं भगवान का हूँ, अपना भगवान के साथ एक है आपकी, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, आप भगवान के साथ एक है। आने जाने वाले के मन बुद्धि के साथ आप एक नहीं है, ये प्रकृति स्थान है, मतलब संसार में प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में है। आप पुरुष हो, प्रकृति पुरुष भाव भी, तो आप में नहीं है। ये आज बचा याद कर लो, फिर बाधा रहे तो फिर पूछना, ये बाधा लगे तो, और उसमें राजी नाराजी नहीं होना। तीन बात हुई, अपने में नहीं है और हम राजी नाराजी नहीं होंगे, अच्छा बंदे में हम नहीं फंसेंगे, उदासीन रहो, तटस्थ रहो, आप है तटस्थ है सही, अलग है, आप सुखी दुखी नहीं है, आप तो दृष्टा है, देखो प्रकाशक है। आप आ गए तो प्रकाश फर्क पड़ा, आप चले गए तो खाली हो गया मकान, प्रकाश क्या फर्क पड़े, इसमें फर्क पड़ कुछ नहीं पड़ेगा। इस वास्ते आप में नहीं है, आप में नहीं है, ये बात खास। इस वास्ते उसे सुखी दुखी नहीं होना है। उपेक्षा करो, उपेक्षा, विरोध मत करो। विरोध करने में अपने मान लिया और राजी हो, विरोध करने में मान लिया, अनुमोद करने में मान लिया। विरोध करना है, ये क्या है, मेरे में संकल्प न होवे, ये क्या चीज है, ये संबंध जोड़ना है। विरोध करना भी संबंध जोड़ना है और राजी होना भी संबंध जोड़ना है। और संबंध जोड़ कर दूर करते हैं, उम्र भर नहीं होगा ये। वो संबंध आपने जोड़ दिया, दूर करते हुए तो उसको मजबूत मान लिया, आता है जाता है आपने स्थाई मान लिया। विरोध करते हो ना तो कुछ सत्ता मानते, तो ये है सत्ता, तब भी दूर करते हो। सत्ता मान लिया ना, सत्ता है नहीं, आगंतुक है, ये आपका अनुभव है, सत्य हो तो सत्ता ने सत्ता दे दी आपने, अब विरोध करो जो सत्ता दे दी, ऐसे दूर करना है तो है ये माना तभी दूर करोगे, तो है माना ही गलती हुई है नहीं आता जाता है आगमा पाइन अनित्य है, सब आने जाने वाले अनित्य है, अरे आप नित्य हो, नित्य सर्वगत सनातन और ये आगमा पाइन अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य है, तो सुख दुख आने जाने वाले, ये संकल्प आने जाने वाले, स्थिरता भी आने जाने वाली, स्थिरता भी आपका स्वरूप नहीं है। ये बात बहुत सिद्धार्थिक बात है, समझने की है, ना आपकी स्थिरता है ना आपकी चंचलता है, स्थिरता चंचलता दोनों सापेक्ष है, आपका स्वरूप निरपेक्ष है, ना चंचल है ना स्थिर है, इस बात से चंचलता स्थिरता ये मन में है, इस संकल्प मन में है, आप में नहीं है, इसका अनुभव करो आप, बहुत ही मार्मिक बात है, बड़ी भारी भारी बात है, आप क्या मैं हूँ, आप है पर आपका है मैं कोई विकार नहीं आता, तो इस वास्ते आप में विकार नहीं है, इस वास्ते हट जाइए आग्रह मत करो, ये रह जाइए भी मत करो, ये मिट जाइए भी मत करो, ये न मिट जाए रह जाइए मत करो, अपने तटस्थ हो जाओ उदासीन, अपने यहाँ बैठे मार्ग में रिक्शा चले थे मोटर चले में क्या मतलब, चाहे गाड़ी चले रेल चले चाहे मोटर चले, अपने यहाँ मतलब बदल में बैठा रहे कोई मोटर निकली मोटर नहीं राजी हो गए मोटर नहीं नाराज हो गए, अपने तो है नहीं अपने तो अलग है, तो आप उनसे अलग हो, संकल्प विकल्प से आप अलग हो, मनोराज से आप अलग हो, ये खास बात है ये, अरे उससे राजी नाराज मत हो, अरे मिट जाइए मिटाओ मिटाओ मिटाओ नहीं, इसलिए मार्मिक बात है, जैसे अपने में नया मार्मिक है ऐसे गीता जी की मार्मिक बात है, फदे शब्दो निबद्धते याद रखो, तीर्थ गया तो फल हुआ, स्थिर होना चाहिए फले शब्द हो गया, ये निश्चल होना चाहिए, तो फले निश्चल तो फल है, आप उद्योग का साधन का फल है कि नहीं, तो फले शब्द निबद्धते फल में आश्रम बन जाओगे, तो अपने में माना और फले शक्त दोनों बात हुई है, इस बात मिटता नहीं है, वर्ष मिट गया वर्षों तक सत्संग करा तो मिटेगा नहीं, क्यों सत्संग हुआ ही नहीं, ये कुसंग है, फल भी कुसंग, फल के शक्त फल शक्त फल तो नाशवान है, संगम तत्वा फलन चाहिए, फल का त्याग करो, अगर फल को चाहते हो कि एक हजार समाधि लग जा रही एकाग्र हो जाइए, ये कामना नहीं है क्या, तो फले शक्त है तो फले शो तो निबद्ध थे, तो दो बात हुई, एक तो अपने में नहीं है, एक फल में आसक्ति नहीं आवे, ये आगे क्यों करो, आवे नहीं अपने में है ही नहीं, हमारे अलग हुआ क्या बात रही, अपने दोष में आवे नहीं आवे अपने कोई लेन देन नहीं, अपने में है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, आगमा पाए नो अनित्य, आगमा पाए अनित्य है, आप नित्य हो, गीता के इतनी मार्मिक बातें बढ़िया मना निहाल करते, फले संतो निबद्ध थे, चाहते हो कांग्रेस नहीं आवे तो ये फल चाहते हो तो फल की चाहना मत करो, उदासीन सम दुख सुख स्वस्थ, सुख में दुख में भी, दुख में दुख ही नहीं होना, सुख में सुख परसों बात बताए थे सुख परसों सुख, कल सुबह 8:30 बजे हाँ सुबह 8:30 बजे परसों विस्तार से बात किया था, अच्छा भाई वो लिखने का है कल का प्रश्न भाई, तो वो फले शब्द निबद्ध थे, ये दृष्टि नहीं जाती है आदमी, ये फल क्या है, ये तो हमारा उद्योग है, ये तो हमारा कर्तव्य है, इसलिए ये मान लेते हैं, तो फल में आसक्त मत हो और हमारे पे नहीं है, दो बात याद रखो, अब ठीक रुपये ठीक मत करो, राजी नाराज मत हो, राजी नाराज अपने विकार हो गया, न प्रेज प्रेम प्राप्त नो दे प्राप्त से प्रेम गीता कहती है न उद्वेज न प्रेज प्रेम प्राप्त नहीं वो तो राजी हो गए ऐसा नाराज हो गए न प्रेज प्रेम प्राप्त नो दे प्राप्त से प्रेम और फले शुद्ध मंदिर बच जाते वही अपने में ये गीता की बात याद है निहाल जाओ निहाल जाओ न प्रेज प्रेम प्राप्त मन ठहर कर राजी हो गए नहीं हो तो नाराज हो गए तो न प्रेम प्राप्त नो प्राप्त और फले शब्द निबद्ध थे और ये अपना में नहीं है, ये बात याद रखो। अब इसमें शंका हो तो पूछो, ये बढ़िया बात है। आपने पूछा तो बढ़िया बात आ गई, याद आ गई भाई, अपने में नहीं है। राग द्वेष होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं? ये जल्दी निर्णय नहीं होता है इसका। हर्ष शोक कहाँ होते हैं, राग द्वेष कहाँ होते हैं? न केवल जड़ में होते हैं, न केवल चित्र में होते हैं, न जड़ चित्र के मिलने से होते हैं, ये अविवेक से होते हैं, मूर्खता से होते हैं। और मूर्खता मिटाई जा सकती है, जड़ चित्र नहीं मिटाया जा सकता। जड़ तो सब मिट जाएगा, चित्र मिट जाएगा, मूर्खता मिट जाएगी। तो किसी कहा है मूर्खता में, अज्ञता में है। और किसी मान लिया आपने मन में हुआ तो भी आपने स्थायी कर दिया, ये भी मूर्खता है। अपने में हो गया, ये भी मूर्खता है। अपने मान लिया, ये भी मूर्खता। मन बुद्धि मान लिया, ये भी मूर्खता है। मन बुद्धि थोड़े होता है, चेतन का संबंध नहीं होता, हो जाएगा मूर्खता में, मन बुद्धि में। तो चेतन ग्रंथि में होता है, ग्रंथि विमृषा, उस झूठी झूठी में कैसा होगा? तो इसको विवेक नहीं कहते। ये बातों में विवेक करें, बातों में विवेक करें, जड़ है, ये चेतन है, रसाई है, ये है, ये है, कोरा हिरण है दौड़े जंगल में, हिरण के पीछे दौड़े कुछ मिलेगा? अंदर उठो, अंदर बहुत हो गया, टोक भी जाओ, भर भर बाहर फेंक रहे, निकल जाएगा अंदर, मिट जाएगा। अंदर उठो, अंदर हिंडा दौड़े, मूर्खता बुद्धि में कहते हैं, मूर्खता बुद्धि में नहीं होगी। मूर्खता बुद्धि में हो तो बुद्धि तेज होने, मूर्खता मिट जानी चाहिए, पढ़ने से मूर्खता मिट जानी चाहिए। मूर्खता बुद्धि में नहीं है, मूर्खता बुद्धि में नहीं है, आप में नहीं है। कभी छेड़ो तो बताऊंगा, अब दस में हो गया। मूर्खता है नहीं, तभी मिटती है, जो होती है चीज मिटती नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, अभाव असत का होता है। अभाव का ही अभाव होता है, भाव का भाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव ने भी असत भाव सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। जो नित्य अभाव है उसका अभाव होता है, असत का अभाव है। नहीं असत है क्या तो सत क्या, उसके भाव नहीं होता। असत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती, सत का अभाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना वो विद्यते सत। ये आधार श्लोक इतना विचित्र है। सब शास्त्र पुराण वेद सब 16 अक्षर अंतर्गत है, सब नारायण नारायण नारायण।